कृत्स्न कर्म कृत् यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध परमानं तमाह पंडितं बुधा त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्। श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः।